kalamu zimenyanyuliwa na wino imekaukia kwenye kartasi. Hayo yote ni qadar aliyokadiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa na kutokea katika ulimwengu huu. Hakuna mtu yote ambaye aweza kuipinga wala kuizuia, ishapita. Na tamko hili katika hadithi latilia nguvu yale maneno yalotangulia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala haitokuja tofauti katika yale yalotangulia na haya ambayo atakayoyasema Mtume kulingamana na hii hadithi. Asema hadha ta'kidun aidan lima taqaddam, neno hili ni kutilia nguvu katika yale yalotangulia. La yakunu khilafun lima dhakartu lak, sema haitopatikana tofauti katika yale nilokutajia. Binaskhin wala tabdilin, kwa kufutwa wala kwa kubadilishwa. Yote yaloandikwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika qadar, hakuna tofauti wala hakuna khilafu ya tawili kukhalifiana kuhusu jambo kama lile, wala hakuna jambo lilofutwa katika yale. Na ikiwa kuna jambo lilofutwa katika yale, ni kwamba ni yeye mwenyewe kaifuta subhanahu wa ta'ala. Sasa naskh ni kitu gani? Naskh ni kuja hukumu ya kisharia mwanzo, ikawa pengine imebeba hukumu nzito. Allah subhanahu wa ta'ala akataka kuwafanyia wepesi waja wake jambo kama lile, akateremsha tena hukumu nyingine ikafuta hukumu ya kwanza. Ile ya kwanza yaitwa mansukh, ilofutwa, na hii iliyokuja inaitwa nasikh, ilofuta. Na hayo ni mengi katika Qur'ani na katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mathal, nikiwapigia mfano ya nasikh na mansukh katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni mfano wa hadithi inayozungumzia katika Sahih al-Bukhari katika babu al-ghusli, al-ma'u min al-ma'i, al-ma'u min al-ma'i, yani maana mwanamume atakapoundama mkewe akiwa hakutokwa na maji haogi. Ndiyo hukumu ya kwanza, hadha bidayatu tashri', mwanzo katika sharia. Mwanamume akimwingilia mkewe akapatikana na kitu ambacho wanaosema wenyewe wa Arabu katika hadithi ya Mtume, iksal. Iksal ni mtu kufanya kitendo na asitokwe na mani. Asitokwe na nini? Mani. Sasa yule alikuwa wakati ule hapaswi kuoga. Hapaswi kuoga. Kuoga alikuwa ni vipi? Mpaka atokwe na maji ndo apaswe na nini? Josho la janaba. Hukumu hii ikaja ikafutwa sasa. Hukumu hii ikaja ikafutwa na hadithi ya Aisha radhiallahu anha, idha iltaqa alkhitanani faqad wajaba alghuslu, yani sehemu mbili ya mume na mke zilizotahiriwa zikikutana, ni lazima waoge, si lazima sasa kutokwa na nini mani. Kwa hivyo ile hukumu ya kwanza, alma'u min alma'i infutwa, haitumiki tena. Hukumu inayotumika ni hii ya pili, hadithi ya Aisha radhiallahu anha, ya kwamba mujarradi wa kukutana sehemu mbili ya kutahiriwa ya mume na mke, basi ni lazima wale watu wawili wa fanye nini, waoge. Naam, najua mwisho mtaniuliza mwanamke hutahiriwa. Ha, kuna wengine wameweka kabisa tayari sasa. Ngoja Sheikh amalize ni mbage nalo hili, ngoja Sheikh. Mwanamke pia hutahiriwa. Ha, basi Mtume ni huyo sallallahu alayhi wasallama amesema hivi. Sasa twende katika Qur'ani tupige mfano mmoja pia katika nasikh na mansukh. Hadithi tumeipata. Kwa hivyo katika hadithi kuna nasikh na kuna mansukh. Na katika Qur'ani pia kuna nasikh na kuna mansukh. Kwa hivyo hukumu hiyo tumeipata katika josho la janaba, ya kuwa hali ilivyokuwa mwanzo na hivi tunavyoendelea mpaka siku ya kiyama itakavyokuwa. Tumefahamiana vizuri. Sasa twende katika Qur'an. Kuna aya ya kwanza nilosoma nilipoanza, ayuha alladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hii aya nzito sana, maana yake ni nani mwanadamu ambaye anaweza kumcha Allah subhanahu wa ta'ala haki ya kumcha? Ni nani anayeweza hivyo? Nzito sana maana hii aya. Sasa masahaba kawa na dhiki sana, waona kwamba wameteremshiwa hukumu nzito kweli kweli, hawezi wakaitekeleza. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akateremsha aya nyingine kwa kujua kwamba masahaba radhiallahu anhu wameonea hukumu hii kama ni nzito, akawafanyia wepesi. Allah akateremsha subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani ambayo twaisoma, fattaqullaha mastata'tum, mcheni Mwenyezi Mungu kwa kadri ya uwezo wenu. Kila mmoja sasa ni wajibu wake amche Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake, lakini haki ya kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni jambo zito ambalo mwanadamu yote hawezi akalifikia. Ni jambo zito sana. Lakini leo mwanadamu atapewa khiari kulingamana na uwezo wake, anaweza kujaribu mwanadamu kama yule kwa namna au nyingine kutaka kujifanya yeye ni mcha Mungu subhanahu wa ta'ala, au kuyafanya yale matendo yatakayompelekea kwa yeye ni mtu mwema. Kwa hivyo naskhi hiko wa tabdil, kubadilishwa hakuna mwanzo katika sharia. Kitu kinaitwa kubadilishwa katika sharia hakuna. Na ikiwa itabadilishwa, bila shaka atakayebadilisha nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndiye ambaye ana uwezo wa kubadilisha kitu. Mfano wake mathalan, lau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamwandikia mmoja wetu apatikane na jambo fulani. Mwenyezi Mungu kalipitisha jambo fulani limpate mja wangu fulani, tena kwa wakati fulani na zama fulani na pala fulani kwa dakika fulani, hakuna awezaye kuifuta. Lakini yeye ana uwezo wa kuifuta, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani, yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hubakisha kile anachokitaka kuwa vile anavyotaka, na yeye ndio ana msingi wa maandishi yale ya kadar. Iko kwa nani? Kwake yeye Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna awezaye kubadilisha lolote katika sharia au katika hali tutakazopitiwa sisi au tulioandikiwa sisi. Kwa hivyo hilo lifahamike kwamba sharia kwa wakati wa sasa hakuna tena naskh wala mansukh, ilikuwa wakati ilipokuwa wahyi teremka, wala kubadilishwa hakuna katika sharia yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kusema, wa'lam, jua ewe mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anna nasra, hakika ushindi, ma'as-sabri, ni pamoja na kuvumilia. Ukitaka kushinda katika jambo lako lolote lile, la kidunia au la kiakhira, lazima uwe ni mvumilivu. Mathalan, wale watu ambao kwamba leo wako katika mujtama wa Kiislamu, Waislamu, twasali nao, tunafunga na wao, tunakumbana na kukaruzana barabarani huko, lakini kila mmoja katika hao ana fikra maalum. Ana fikra maalum. Pengine kuna mwingine aona kwamba kabla ya sala la siri kusaliwa, serikali ya Kenya iwe serikali ya Kiislamu. Kabla ya la siri hata kuadhiniwa, itakuwa ni mbali mno, iwe serikali ya Kiislamu. Kuna mfalme Muislamu. Ha? Kuna mwingine sema la, wallahi natamani tupitiwe na wakati na sisi pia tuwe ni tunatawaliwa kiuislamu, twatarajia. Ha? Kuna mwingine ni ana fikra zile na zile na zile. Kwa hivyo akiwa mathalan yeye ataka kufanya mathalan jambo kama lile, au anaitarajia jambo kama lile kutokea, ni lazima avumilie, subiri. Ha? Usiwe na haraka sana na jambo fulani, liwe kulingamana na hali ulivyo wewe na wakati unapokuwa wewe uko hai. Si lazima mtu mmoja aweza akaja akaanzisha kitu na akawafahamisha watu wakashindwa kumwelewa akiwa hai, akiifa wale watu wakaanza kumwelewa, wakabadilika, wakapata lile lengo walolenga waipate na wakafanikiwa. Kwa hivyo utakapokuwa na fikra maalum, pengine litakuwa lina natija katika mujtama wa Kiislamu, usiwe na haraka sana, pole pole, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anna nasra ma'a sabri, hakika kufaulu na kunusurika wanadamu ni pamoja na kuvumilia zile dhurba kale ambazo zinakupitia katika hali zile ambazo kwamba zinazokukumba wewe katika matakwa yako. Ni lazima uwe mtu ambaye ni mwenye subra. Wa anna alfaraja ma'al karb, na hakika faraja ya Mwenyezi Mungu hutokea pamoja na makero. Ukishapata makero ya mambo fulani katika maisha yako, ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapokufungulia njia yake ya rehma, na ukaletewa faraja, ukapata yale unayotarajia. Wa anna ma'al usri yusra, pamoja na uzito pana wepesi. Utakapokuwa Mwenyezi Mungu amekupa mtihani katika maisha yako, ndugu yangu Muislamu, wewe ujue kwamba pana wepesi fulani pengine huhisi wewe, lakini Mwenyezi Mungu anajua, pamoja na kuwa mja wangu nimempa uzito, kuna na wapisi fulani pengine atahisi au hatahisi, lakini mimi nampa mja kama yule. Kwa hivyo usiwe ukawa ni mwenye kusalimu amri mapema, ukasema ah, Mungu mimi kaniachilia mkono, kwa sababu mimi nazidiwa tu kila saa, badala ya kwamba mambo yapungue mimi naona navamiwa tu. Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa anna ma'al usri yusra, na Mola subhanahu wa ta'ala asema nini, inna ma'al usri yusra. Mtume sallallahu alayhi wasallam hapa fanabahu ala anna al-insana fi dunya, katutanabaisha mtume, katuzundua mtume sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba mwanadamu hapa duniani, wala siyama salihun, hasa hasa watu wema, hasa hasa wale watu wema ambao kwamba wamejielekeza katika maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mu'arraduna lilmasaib, watu kama hawa hupatikana na mambo mengi ya musiba. watu wema. Ukiona mtu mwenye mitihani mingi sana, wewe moja kwa moja fahamu kwamba huyu bwana ni bora kuliko mimi. Lakini ukiwa wewe ukakaa tu miaka 60 panadol humezi wewe, wallahi mimi hata huko kuumwa sijui, ujue una matatizo wewe, una matatizo katika maisha yako, huko siko kupendwa huko. Mwenye Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia inna Allaha idha ahabba qauman ibtalahu, Mwenyezi Mungu akiwapenda waja wake huwapa mitihani. Eh, leo hivi, baada ya wiki uregezie miezi mili, ikishukutwa hivi, alhamdulillah, utaona mja mema huyo yuashukuru alhamdulillah, lile la juzi lilipita na hili Mwenyezi Mungu atalipitisha kwa usalama, utakuwa hana hababaiki, hababaiki, kwa sababu ajua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuampenda. Kwa hivyo watu wema ndio ghaliban wanaokumbana na mtihani mizito mizito. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia a'zamu nasi bala'an al-anbiya, watu wanaokumbana na balaa kubwa kubwa ni mitume, thumma al-amthalu fal-amthal, kisha wanaofuatia mitume ni wale watu wema waliofuatia kwa wema. Sasa ukiona kwamba kuna mijitihani mtihani mdogo mdogo hivi, vijitihani vidogo vidogo hivi vinakusumbua mtaani pale, wewe shukuru tu, ile nini ni neema na daraja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwakupa. Liqaulihi azza wa jal, kwa neno lake Allah Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Baqara aya ya 155 mpaka 157, Allah Subhanahu wa Ta'ala asema wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf, wallahi tutawa fanyeni mitihani kwa kitu kidogo kutokamana na hofu, kidogo tu tuonjeshwa tu. Hofu hizi zatokamana na nini? Tena waljui na njaa, mitihani ya njaa na hofu. Nikupigie mfano utafahamu vizuri, wale wanaokaa reserve ya Mombasa, si kwenye kisiwa, pengine wakaa Likoni au pengine wakaa Kisaoni, saa 11 au saa 9 au saa 10 hivi, wasikia nini wewe ukiwa chumbani unlala? Usikia mwanamke kaibiwa, kanyang'anywa leso, alia, apiga kelele mwivi, mwivi. Mwanamke huyo amerauka kwenda kujitafutia riziki, jibaba zima lisokuwa na haya, akamsimamia pale akamtolea kisu. Sasa hana cha kumpa, akamnyang'anya kipande cha leso. Mwivi, mwivi ndo mkubwa nguvu zake mwanamke niyo. Ha? Ha? Waonaje wakati kama ule unapokuwa umelala? Wahisi vipi? Leo ungekuwa ni wewe huyo alotolewa upanga au kisu, ungehisi vipi? Na ni kitu tu hupite, kishachomoza jua huwaoni tena wale jamaa. Lakini kuanzia saa 10 mpaka saa 11 na nusu hapa kwapitika vituko pale mtaani. Na wewe sikia, hata sangine unashauria nende kasali jamaa siende. Eh, wazungumza mwenyewe sasa, wajifungulia darasa we mwenyewe mtaani pale. Na wajijua, na wajua pale unapoishi. Je, wasemaje, si mitihani huo? Mitihani mikubwa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataweza kutufanyia mtihani kwa sehemu fulani ya kutupa khaufu tu na njaa. Tena wanaqsim min al-amwali wal anfus, au akatupa upungufu tu wa matunda na mali na nafsi. Pangine upewe kila unachokihitajia katika matumizi, lakini unachokihitajia kukitumia usikipate, pia ni mtihani. Unao pesa mfuko, kwenye mfuko tele, pangine wataka kule, unataka embe hulipati, wataka ndizi hakuna, wataka peshen hakuna, miti imekauka huko, hakuna mvua, hakuna chochote, mtihani huo. Lakini wewe sangine uko kienda ukichagua, hili si zuri, halikustawi, halina harufu nzuri pia hii. Nafikiri peshen ya siku hizi pia tofauti, wewe mwanadamu yule ambaye Jana alikuwa na pesa, amekosa pension, leo asema hii harufu yake si nzuri. Na ni pension na yuhitajia. Mwanadamu ni yule yule. Kwa hivyo mwanadamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamfanyia mitihani kila aina. Lakini akatuambia, wabashiris sabirin. Wape habari njema wenye kuvumilia katika mitihani yao. Habari ya furaha watapata huko yawm al-qiyama. Nani hao? Alladhina idha asabahum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ni wale pindi watakapopatikana musiba husema hakika sisi ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Wale wanaosema hivi ndio watu ambao kwamba ni wema. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma. Hawa wenye sifa hizo alizotaja Mwenyezi Mungu katika hii aya ndio watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawamiminia rehma na amani Subhanahu wa Ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun. Na hawa ndio waloongoka wakaona njia ya haki na wako katika njia ya haki mpaka wa fikirie kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hilo ni jambo liko. Hilo ni jambo ambalo liko. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana uwezo Subhanahu wa Ta'ala kumfanyia mtu mitihani midogo midogo hivi. Pengine kwa sababu wa kuwekwa mtaani watu ambao huwaelewi ni maadui, ni watu sampuli gani huwaelewi. Pengine si ajabu, naam, watu kama wale ukawa ni jirani yako. Na mtano anakuwa binadamu wa kawaida. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema hivi. Au akayondoa Allah Subhanahu wa Ta'ala amani katika ardhi. Kakosekana vyakula katika ardhi, kaondoa afya katika ardhi. Kawa watu hawajitambui, ugonjwa kwenda. Yote hayo ni mitihani. Mwanadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwafanyia, ni lazima asubiri mwanadamu kama yule. Sasa nimesubiri nitapata nini? Mwanadamu akwambia, bwana, kama ndugu zangu hadhari mwasema kwamba lisabri hudud ya sha. Na kusubiri bwana kuna mipaka, na sasa impita bwana, nitakuaje bwana, nitakufa mimi. La, asabru laysa lahu hudud. Asabru hududuhu aljanna. Mipaka ya kusubiri ni pepo. Ni uingie peponi mambo yamalizike basi. Ushapata. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambia, inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hakika si jambo lingine, watalipwa wenye kusubiri malipo yao pasi na hisabu. Hakuna kiwango maalum. Leo wewe waandikwe kwenye kampuni fulani mathala. Waambie bwana, wewe fanya kazi tu, mshahara haa. Wewe angalia mwisho mwezi utapata nini. Sasa wewe ongoje, pengine utapata shilingi 10,000 hivi, mara umpa wa 50. Nafanya kazi gani mimi hapa? Utajiuliza. Utakuwa pengine waona bwana bosi kasahau pengine, au pengine mimi nimetumwa. Si mshahara huu. Uweza ukajishuku kesho kana bosi alikuwa anauliza, zile za jana kwa ndo zangu zile? Enzako zile. Emani si kawaida. Si kawaida kwamba mtu afanye kazi fulani maalum na hali ya mazingara pale kama pale anajua apewe kitu kinyume na ada, halafu asishangai mtu kama yule, lazima. Kwa hivyo ukitaka kusubiri atakulipa nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala haina kiwango. Sasa wewe uania upate nafasi kama ile ambayo atakaopata ni wale watu wema. Mwenyezi Mungu atujalie katika wao. Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie katika hao. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtukua kijana yule Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu Allah, akampandisha nyuma ya mnyama yule aliyopanda. Sasa ulama wasema hapa, wa hadithi wasema kwamba yahtamil an yakuna annahu rakibun ma'ahu wa yahtamil annahu masha ma'ahu. Abdullah ibn Abbas huenda akawa yawezekana kuwa kapanda na mtume katika ule mnyama wake, au alikuwa pamoja naye, pengine mtume amepanda au Abdullah ibn Abbas yuatembea. Yote ni sawa tukisema yuatembea lakini yuko pamoja na mtume, tukisema amempandisha pia vile vile yuko pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Na umuhimu ni kwamba alikuwa nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam akaona kumpa kijana huyu wasia, anahu awsahu bihadhihi alwasaya alazima. Mtume sallallahu alaihi wasallam akataka kumusia nyasia hizo kubwa sana ambazo zimekosanywa na hii hadithi yetu ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wasia kwanza mtume sallallahu alaihi wasallam alompa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ni pale aliposema ihfadhillaha yahfadhuk, hifadhi maamrisho ya Mwenyezi Mungu Abdullah ibn Abbas, Mwenyezi Mungu atakuhifadhi na kila balaa katika ulimwengu huu. Sasa hili tamko hili ihfadhillah, muhifadhi, hifadhi maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ulama wanaifasiri, Imam An-Nawawi anaifasiri asema ihfadh hududahu wa shari'atahu bi fa'li awamirihi wa ijtinabi nawahih yahfadhuka fi dinika wa ahlika wa malika wa nafsika. Abdullah ibn Abbas hili tamko aloambiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam ina maana ihfadh hududahu, hifadhi mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, usikengeuke mipaka ya Mwenyezi Mungu. Wa shari'atahu, hifadhi sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bi fi'li awamirihi, kwa kutenda maamrisho ya Allah, wajtinabi nawahi, na kujiepusha na makatazo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makatazo ya Allah ujiepushe nayo. Yahfadhuka, Mungu atakuhifadhi. Fi dinika, katika dini yako mwanzo hutopotea. Wa ahlika, atakuhifadhia familia yako ukiwa wewe ni moja. Wa malika, atakuhifadhia kila kilicho chako wewe ambacho wakimiliki katika mkono wako. Wa nafsika, atakuhifadhia nafsi yako. Yote hayo yapatikana kwa sababu gani? Kwa kuhifadhi maamrisho ya Allah Subhanahu. Ukitaka Mwenyezi Mungu akuhifadhie dini yako, utoke katika dunia hii kwa kuwa Mungu amekuridhia na uende vizuri, hifadhi dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukitaka Mwenyezi Mungu akuhifadhie mke wako, watoto wako, nyumba yako, mali yako, kila unachokimiliki au wakitarajia kwa kukimiliki siku za mbeleni, hifadhi maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atakuhifadhi ya kila kitu. Lianna Allah Subhanahu wa Ta'ala yajzil muhsinina bi ihsani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwalipa wema kwa wema wao. Wewe ukitenda wema na Mwenyezi Mungu kutendea wema kulingana na ule wema uliotenda wewe. Na Mwenyezi Mungu hamwachi mja wake Subhanahu wa Ta'ala. Wa ulima min hadha, tumejua kutokana na haya tunaozungumza, anna man lam yahfadhillaha azza wa jalla, yoyote ambaye kwamba hatohifadhi maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa innahu la yastahiqu an yahfadhahu Allah azza wa jalla, hastahili kamwe Mwenyezi Mungu amhifadhi. Mtu yoyote ambaye hatohifadhi maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ina maana ya kwamba hastahili kuhifadhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi hadha targhibun ala hifdhi hududillah azza wa jalla, hapa kuna kusogezwa na kuhimizwa waislamu kuhifadhi maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo la kwanza alohusiwa Abdullah bin Abbas. Alkalima thania, neno la pili ambalo Abdullah bin Abbas amehusiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam ni neno lake alivomwambia Mtume, ihfadhillaha tajidhu tijahaka. Ina maana ile ile ihfadhillah kama kulna fi alula, ni sawa vile tulivyosema mara ya kwanza. Maana ni nini sasa? Wa maana tajidhu tijahaka, tajidhu amamaka, utampata Allah subhanahu wa ta'ala mbele yako kila saa. Yadulluka ala kulli khairin, Mwenyezi Mungu atakuwa akikuonesha kila jambo la khairi ukilitenda na kulifahamu kwamba ni khairi. Wa yuqarribuka ilayhi, na atakupeleka karibu na yeye. Wa yahdika ilayhi, na atakuongoza kwenda kwake subhanahu wa ta'ala. Ndio maana ya kwamba muhifadhi Mwenyezi Mungu utampata mbele yake. Ukitaka Mungu akushike mkono akueleze katika yale yanayomridhisha yeye subhanahu wa ta'ala, yatakayokufanya wewe unali radhi ya Mwenyezi Mungu na rehema zake subhanahu wa ta'ala يوم القيامه, hifadhi maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mungu atakuonesha kila jambo la khairi, atakuelekeza kila jambo la khairi, atakuongoza kulitenda kila jambo la khairi. Hilo ni jambo la tatu, ambalo jambo la pili ambalo kwamba aliambiwa Abdullah bin Abbas. La tatu, alkalimatu thalitha, idha saalta fas'alillah, ukiomba muombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Aliambiwa hivi Abdullah bin Abbas, idha saalta hajatan fala tas'al illa Allah azza wa jalla, ukitaka kuomba haja usimuombe ila Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wala tas'al al-makhluqa shay'a, usimuombe binadamu kitu. Sikia vizuri hadithi ya Mtume, mwanadamu usimuombe kitu. Na ni maarufu ajulikana, mwanadamu ukimuomba atakudharau, au sivyo jamaa? Mwanadamu ukitaka kukosa heshima kwake muombe, akikuona tu tayari asasinywa yule. Ah, yule yuaje? La, amwambieni siko toka mlango wa nyuma. La, basi hakujui kungine ni hapa tu, kila siku njia ni hii moja tu. Wewe ufikiri kwa Mwenyezi Mungu kakutukuza subhanahu wa ta'ala, kakufanya ni mwenye kuhitajiwa, kasema alhamdulillah mimi leo nahitajiwa, basi ngoja na mimi nimsitiri huyu ndugu yangu, pamoja na kwa ile tabia si nzuri, lakini nisimkimbia, haina haja. Ha? Umeona namna gani? Kwa sababu umeambiwa ukiomba, mtu akikuomba kitu mpe, madamu unacho mpe. Eh? Usimnyime. Mwanadamu daima ukimuomba ukasirika. Ule mzee alikuwa akimuelekeza mtoto wake katika ndia sawa, akamwambia, "Ya bunayya, la tas'al ibn Adam hajatan." Ee mwanangu, mwanadamu usimuombe haja. Fas'alillahi alladhi abwabuhu la tuhjabu, muombe Mwenyezi Mungu ambaye mlango wake hakufungwi kabisa, mlango wake uko wazi kila saa, ukigonga waambiwa hodi. Muombe Mwenyezi Mungu, usimuombe mwanadamu usimzoeze kitu kama kile, nafsi yako ni kitu kibaya. Asema in qudira laka, Mwenyezi Mungu akikukadiria annaka sa'alta al-makhluqa, kwamba umemomba mwanadamu kwa haja fulani, ma yaqdiru alayhi, ukamomba jambo ambalo aweza akakutekelezea. Mathalan ukamwambia mtu, bwana hiyo shilingi 10 nipe, ambaye achukua, umekadiriwa kufanya hivi, fa'lam annahu sababu min al-asbab, hiyo ni sababu tu, ule bwana kukupa ile shilingi 10 ni sababu, lakini aliyesababisha ile shilingi 10 itoke katika mkono ule nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna al-musabbiba huwa Allah azza wa jalla, fa'tamid ala Allah ta'ala. Kwa hivyo mtegemee Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuliko kumtegemea nani? Mwanadamu. Mwanadamu afaa kuombwa jambo ambalo analiwezi. Mfano mathalan, ana kalamu mtu kwambia, bwana hiyo nipe hiyo kalamu niandikie, yuwezi. Lakini makosa ni kumuomba mwanadamu jambo ambalo haliwezi. hiyo ni shirki na ni hatari. Mfano kuambia mathalan ukamwendea mtu kaambia bwana mimi niombe Mungu nataka niwe tajiri mimi. Anayefanya mtu kuwa tajiri ni nani? Ni Mwenyezi Mungu. Huwa al-muti wa huwa al-mani. Huwa al-muti wa huwa al-mani. Wa huwa al-ghani. Mwenyezi Mungu ndiye anayetoa, ndiye anayezuia. Ni mkwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akishamwekelea alama mja wake kuwa mkwasi, humnyoshea tu, hamuulizi mtu. Haongoji barua ya mtu pengine kwa ipite pale fulani wasta. Sasa akawa mwanadamu kama yule, anaweza jambo kama lile kukutekelezea. Akikutekelezea ujue kwamba ni Mungu si yeye. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye alimlainisha yule mtu, akampa imani na sikitiko ya kukunyoshea mkono. Lakini leo angeachwa yule mwanadamu hangefanya jambo kama lile. Sasa akamkutekelezea, fanya lile jambo umefanywa na nani? Na Allah, si mwanadamu. Si mwanadamu. Jambo la nne ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam kamuhusia Abdullah ibn Abbas, wa idha sta'anta fasta'in billah. Ukitaka msaada mtake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa idha aradta al-auna wa talabta min ahadin fala tatlub al-auna illa min Allah. Ukitaka msaada na ukaomba msaada, usitaki kutokamana na mtu msaada, taka msaada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini? Lianna huwa alladhi biyadihi malakutu samawati wal ardh. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye alishikilia katika mkono wake ufalme wa mbinguni na ardhi na kila kitu chake. Kila kitu amekimiliki yeye Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa yu'inuka idha sha'a. Allah atakusaidia kitaka, atakusaidia. Wa idha akhalta wa idha akhlasta al-isti'anata billah. Na ukiwa wewe umemtakasia Mwenyezi Mungu katika kutaka msaada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mungu atakupa. Uwe mkweli tu. Wewe pale unapoomba ile haja kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, uwe ni mkweli katika kuomba kwako. Wala usiwe wasema ya Allah nipe kile nitangia ba ile. Ala waomba kwa maasi Mungu atakupa? Hakupi. Zipatikane zile masharti. Ikhwani la izza katika dua. Sharti ya kwanza ukitaka dua yako ijibiwe, kula halali. Kula halali, usibugie kila kitu tu. Kula nkula tu. Usiwe sawa na yale aliyosema Ahmad bin Raslan katika mukaddima Zubat. Warizqu ma yanfa'u walau muharraman. Riziki ni ile inofata kama ni haramu riziki tu ponda. Sio, akhi al-aziz. Ni makosa. Riziki si riziki. Kwa hivyo sharti ya kwanza uwe wala halali. Kule unakofanya kazi usifanye khiana. Ukafika saa tano mchana ukaandika nimeingia saa 12:30. Bosi akaona la, huyu ndo afaa kufanywa bosi hasa, si mimi. Saa 12:30 mimi nagauka upande wa pili naanza kulala za napata usingizi. Ndio yuko kazini huyo. Huyu afai kampuni wenye yake. Ni mtu ana moyo kabisa huyo. La. Kwa mkweli. Umeingia saa 3 sema nimeingia saa 3. Umeingia saa 10 sema nimeingia saa 10. Uwe mkweli. Halafu ile kazi unaifanya itimize. Hata kama yule unayomfanyia kazi ni kafiri, umpe haki yake, utukue haki yako, ule halali. Jambo la pili, uwe na ikhlasi katika kumwomba Mwenyezi Mungu, humshirikishe Allah, wamwomba yeye Subhanahu wa Ta'ala, na wewe ni mkweli. Jambo la tatu, usimwombe Mwenyezi Mungu jambo ambalo kwamba hataki kuombwa. Siambia jambo, ya Allah nipe nguvu kama fulani nikamvunje meno fulani. Haupate, utangojea sana kujibiwa. Utangojea sana kujibiwa. Mwenyezi Mungu hakubali kuomba jambo la haramu. Kwa hivyo hizi ni shuruti za kukubaliwa dua. Ukitaka kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utimize masharti kama haya. Akasema watawakkaltu alayhi na ukamtegemea, aanaka, atakusaidia Allah. Wa idha sta'anta bi makhluqin fima yaqdiru alayhi fa'taqid annahu sababun, na ukitaka msaada kwa mwanadamu kwa jambo analoliweza, yatakikana uamini kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyekufanyia taskhiri huyu, akakudhalilishia mpaka akawa ni mwenye kukufanyia yote haya. Jambo la tano ambalo ni funzo Mtume sallallahu alaihi wasallam amempa Abdullah ibn Abbas katika hadithi yake, ni sehemu hii katika matamshi ya hadithi: i'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Mwanadamu ambaye hakufahamu kipande hichi cha maneno, huyo hatompokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jua lau umma wote ulimwenguni watakutana waafikiane wakunufaishe wewe kwa jambo ambalo Mungu halitaki, hawawezi kukunufaisha na jambo kama hilo mpaka Mola Subhanahu wa Ta'ala atake. Wakiwa wameafikiana wakunufaisha na wakakunufaisha, ni kuwa Mwenyezi Mungu kaliandika jambo hilo wakati ule alipokuwa akuandikia kadari kwa utaishi hivi na hivi na hivi, ishapitishwa litakufaa wakati kama huu. Al ummatu kulluha, umma mzima, akhil aziz, min awwaliha ila akhiriha, mwanzo wao na kuanzia babu yetu Adam alayhi salatu wa salam, na wa mwisho wetu Allahu alama atakayekuwa ni nani, law ijtama'at, law takusanyika, ala an yanfa'uka bi shay'in, wa kufai kwa jambo, lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak, hawawezi kabisa wakakunufaisha na jambo ambalo kwamba wanalotaka yeye isipokuwa lile ambalo Mwenyezi Mungu analitaka. Wa ala hadha, kwa hivyo, fa inna naf'al khalqi, hakika manufaa utakayopata kwa waja wa Mwenyezi Mungu, alladhi yati lil insani, ambayo inamwendea mwanadamu mwingine au yatoka Mwenyezi Mungu kujilia wewe, fa huwa min Allah fil haqiqa, kikweli kweli yatoka na nani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Limadha? Li'annahu alladhi katabahu la, Mwenyezi Mungu ndiye alikuandikia wewe unufaike na jambo kama hilo. Wa hadha hathun lana ala an na'tamida ala Allah Ta'ala, hi ni himizo ya kutuhimiza sisi tumtegemee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa na'lam, na tujue, anna al-ummata la yajribuna laka khaira, umma wote wakitaka wakikosanyika wakufanyia jambo la khairi hawawezi, hawakuletei jambo la khairi, illa bi idhnillahi azza wa jalla, illa awaruhusu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wale waja kwa kukudhalilishia wewe wakusanyike kukunufaisha na Mungu apitishe yale manufaa ya kupitia ya kufikia wapi wewe, kama anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faida ya sita katika wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alumba Abdullah ibn Abbas katika hii hadithi ni neno lake Mtume sallallahu alaihi wasallam: walau ijtama'u ala an yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayhi. Law umma wote watakusanyika, Abdullah ibn Abbas, ili wapate kukudhuru wewe, hawawezi kukudhuru wewe kwa jambo lolote ila lile alokadiria Mwenyezi Mungu lipitie kwenye mikono yao ikufikie wewe, hapo utadhurika. Lakini jambo lingine lolote ambalo kwamba wanaadamu watakula njama zao kukufikishia wewe, halikufiki, usiogope wala usiwe na wasiwasi wote. Linalokupata umeandikiwa, na nilalokukosa amini kwamba halikupati, kwa sababu halimo katika daftari lako. Mwenyezi Mungu hakukuandikia Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ukiona pangine umevundika kidole, ujue kwa Mungu ashaandika siwa kuvunjika kidole ujue kwamba Mungu amekuandika, useme mbona sikuvunjika na mimi kama Abdallah. Hapana, ulazima wa kuvunjika uwe kama Abdallah, si lazima. Wa ala hadha kwa hivyo, fa inna laka dhararun min ahadin, likikupata wewe madhara kutokamana na mtu yoyote, fa'alam jua anna Allah kad katabahu alayk, Mwenyezi Mungu amekuandikia, fardha biqada'i Allah wa biqadari, ridhia hukumu ya Mwenyezi Mungu na qadari ya Mwenyezi Mungu, wala haraja, lakini hapana ubaya, antuhawila antadfa'a anka, kufanya majaribio fulani ya yale madhara yasikufikie kwa bidii yako, hapana tatizo. Ikiwa unajua kwamba huyu bwana anaweza kanidhuru mimi, na wewe tafuta ujanja wa aina yote kuweza kujihifadhi, ukifanya jambo kama lile huna makosa, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Qur'an, katika sura Tusura aya 40, asema Subhanahu wa Ta'ala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, malipo ya baya ni baya mfano wake. Angalia, sisi tunavuka sangine mipaka, wamwambia mtu wewe mjinga wewe, akwambia wewe ni mjinga, na babako pia na babu yako pia, wewe wavuka mipaka shekhi, haifai. Mwambia mtu akwambia wewe ni mjinga, mwambia na wewe pia ni mjinga, hiyo ndio mipaka yako, unafahamu? Wewe huna adabu, mwambia na wewe pia huna adabu. Lakini wafikaje kwa babake na babu yake na huko? Au pengine kusema sawa sawa, wewe kabila fulani, kazi yao watu wajulikana kwa shari hawa, sifahamu? Hali ya kwamba alokukosea nani? Ni mtu mmoja. Sasa yatakikana tujifundishe angalau namna fulani waadilifu. Usisemu mathalan mimi nimekukopa mathalan, mimi ni Msomali na kukopa. Sema no, usiwakopeshe wa Somali wewe utapata taabu. Mwambie usimkopeshe Muhammad Hassan utapata taabu. Usinifahamu je? Ndio waadilifu. Sawa, atakana kitu kama kile. Itakuwa ni makosa pale unapokosanya kabila nzima katika kosa la mtu mmoja. Kwa hivyo hapana ubaya mtu akakupiga ngumi na wewe ukampiga ngumi. Sio ampiga ngumi ukamzidishia na kumuma, sasa wewe umvuka mipaka. Ni makosa hivyo unavyofanya. Jambo la saba, funzo ambalo tutapata katika hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema Mtume, rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf, kalamu zimenyanyuliwa, kalamu za kuandika qadar zimenyanyuliwa, haziandiki tena, na nyaraka zile zilizoandikiwa ile qadar shakauka, wino umekaukia kwenye karatasi. Maana yake nini? Anama katabahu Allahu ta'ala qad intaha, kila alichokiandika Mwenyezi Mungu kimemalizika. Fal aqlamu rufi'at wa suhufu jufat, kalamu zimenyanyuliwa na nyaraka zimekaukia wino. Wala tabdila li kalimati Allah, hakuna aweza kubadilisha mipangilio ya Mwenyezi Mungu na vinima vyake. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih, hi hadithi imepokelewa na Imam Tirmidhi, akasema hii hadithi ni nzuri, ni sahih. Imam Tirmidhi rahmatullahi alayhi, watu wengine waelewa hii istilahi kimakosa, akwambia Tirmidhi hadithun hasanun sahih, manake yajuzu al-ihtijaju bihi, jamil, nzuri, maana ni hujja hiyo hadithi, maana hadithi hasan ni hujja na sahih pia ni hujja. Tufahamiane vizuri. Sasa leo itafikia maalumati zako za kujua ilmu la hadithi, hapo umefika pale pazuri. Lakini wale wenye ilmam ufahamu mdogo sana katika ilmu la hadithi, wakishafikia hapa huenda wakatatizika. Vipi Imamu Tirmidhi aikosanyia hadithi moja sifa mbili, kwamba ni hasan au ni sahih? Na ulama wote huwezi ukaiona kwamba kuna mmoja katika wao anayekosanya hadithi moja sifa mbili isipokuwa nani? Tirmidhi. Jambo la kwanza kabla kila kitu ujue kwamba hii hadithi hasan alibuni nani? Ni Tirmidhi. Ujue hilo mwanzo. Hii ni faida ya kwanza. Kwa sababu mwanzo ulama walipoanza kukusanya hadithi wakaweka hizi ulum, elimu ya hadithi, ya kuweza kupambanua baina hadithi sahihi na hadithi ambayo si sahihi, waliweka hadithi katika sehemu mbili: sahihu la maqbulun wa mardud. Akwambia maqbul ni sahihi, na akwambia mardud haikubaliwi, bas ni sehemu mbili tu. Imam Tirmidhi rahmatullah alayhi alipokuja akasema la ilaha illa Allah, jamaa ni kutupwa na kukubali tu, basi hakuna katikati, ngalau hapa kidogo kuna hadithi ambayo afadhali kidogo, haifiki kwenye usahihi wala haifiki katika kutupwa, hiko tuiteje sasa. Sema hii tutaita hasan. Hii tutaita hasan. Na akaiwekea masharti matatu. Masharti matatu. Imam Tirmidhi akisema hadithi ni hasan, lazima itimize masharti haya matatu. An la yakuna alhadithu dha'ifan jiddan. La, an la yakuna dha'fuhu shadidan. Hadithi ile ambayo atayuhukumu Imam Tirmidhi isiwe ni nyonge sana. Si nyonge. Hiyo ni sharti ya kwanza. Sharti ya pili aliweka, an yakuna munjabiran bituruqin idda. Ikipatikana hadithi kama ile ikaja kwa njia nyingine, yaweza ikaungika ile hadithi ikatoka katika daraja udhaifu mpaka kwenda kwenye hasan, yaungika. Lakini ikiwa dhaifu jitan, nyonge sana, hayungiki ile hadithi, yaachwa kando. Yaachwa wapi? Kando. Katika masharti aliyoweka Imam Tirmidhi ni hiyo. Halafu anapokosanya hadithi sifa mbili ni hivi: ye hadithi kapokea kwa njia mbili. Njia moja ni hasan na njia pili ni sahih. Hadithi hiyo moja akaikosanya zile sifa mbili zote kwa hadithi, akasema hasanun sahih. Wallahu a'lam. Tayib. Hadithi pokewa na Tirmidhi. Na katika riwaya nyingine isiyokuwa ya Tirmidhi, ihfadhillaha tajidhu amamaka. Mhifadhi Mwenyezi Mungu utampata mbele yako. Wa hadha bi maana. Hii maneno haya, ihfadhillaha tajidhu amamaka, ina maana ya yale matamshi ya mwisho ya hadithi. Ta'arraf ila Allahi fi raqa ya'rifuka fi shidda. Jijulishe kwa Mwenyezi Mungu wakati unapokuwa na raha, una afya, una mali, kijana, una kila kitu Mwenyezi Mungu amekupa. Jijulishe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kufanya yale ambayo yanayotakikana uyafanye wewe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pale unapokuwa huna tena wasaa kama ule wa kwanza ya uwezo ule, Mwenyezi Mungu atakujua na atakusaidia Subhanahu wa Ta'ala kwenye matatizo yako yale atakayokupata. Kwa hivyo ni vipi asema qum bi haqqi Allah azza wa jalla fi hali raha? Simama katika kuyatekeleza haki ya Mwenyezi Mungu wakati unapokuwa na raha. Wa fi halati siha, wakati unapokuwa na afya. Fi halati alghina, wakati unapokuwa na utajiri na ukunjufu. Ya'rifuka fi shidda, Mwenyezi Mungu atakukumbuka na kukujua hali ya kuwa ni mwenye kukutatulia matatizo yako wakati unapokumbana na shida aina yoyote. Unakuwa mgonjwa, Mungu anakuangalia, anakupa msaada wake. Unakuwa maskini, Mungu anakusaidia, anakusitiri Subhanahu wa Ta'ala. Ay idha zala anka siha wa zala anka alghina wahtajta ila Allah arafaka fima sabaka lak. Mwenyezi Mungu akikuondolea afya, akakuendelea utajiri na ukamtajia Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakujua kulingamana yale mazuri uliko ukitenda kwa ajili yake, atakukumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Au bima sabaka laka min fi'l alkhair alladhi ta'arafta bihi ila Allah azza wa jalla. Au Mungu atakukumbuka kwa yale wema uliko ukiyatenda alokuamrisha, atakukumbuka kwayo Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo atakikana pale unapokuwa na afya, akhi aziz, una kitu akhi aziz tumia, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakapokuondolea zile khairi, na wewe pia Mungu akakumbuka, akukumbuke na akusaidie wakati ambapo kwamba wewe wahitajia msaada. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala aalam. Tumalizia hapa insha Allah hadithi yetu, na tumebakiwa na kidogo tu kama nusu kartasi hivi. Tumaliza insha Allah darasa takokuja juma pili insha Allah. Kwa hivyo kama kuna swali katika haya tuliyozungumza, insha Allah hapana ubaya kukuuliza. Naweza kukujibu, nitakujibu. Siwezi, nitakwambia sijui. Mimi si wale wakubwa ambao huona haya kusema sijui. Nitakwambia sijui. Na si aibu kwangu. Kiwa nitakwambia sijui, wale bora kuliko mimi walisema nini? Sijui. Imam Malik asema sijui. Imam Shafi asema sijui. Mimi nani? Kwa hivyo kama kuna swali insha Allah tuwakaribisha insha Allah. Naam. Jazakallahu khair. Aswala zuri. Asema umetutajia katika naskhi hadithi mbili. Hadithi al-ma'u min al-ma' na hadithi ya idha iltaqa al-khitanani faqad wajaba al-ghusl. Je, sasa lau mwanamke atakudara, atakugusa tu hivi, yoyote yule mwanamke yoyote, sikia lugha hiyo, eh, itakuwa akutangua udhu? Tumefahamiana vizuri? Jamhurul ulama watatu wasema akikudara mwanamke ukachemsha kidogo, ajamana kuchemsha, ha, udhu huna. Yani maana ukaingiwa na shahwa, hapo itakuwa udhu yake imevundika, huna udhu tena. Ni kauli ya jamhur. Lakini kulingamana na matendo ya mtume na maneno ya mtume, ni kwamba mwanamke akudare kwa hali yoyote, hakuvundi udhu. Lini anakuvunda udhu mwanamke? Unapoundama. Kwa sababu Mwenyezi Mungu asema katika Qur'ani, au lamastumun nisa, na mtakapo waundama wake zenu, hapo itakupasa uoge, utawadhe, huna udhu. Tufahamiane vizuri. Lakini mujarradi wa kugusa tu haivundi udhu. Dalili, Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alikuwa kawaida yake, Mtume sallallahu alaihi wasallam amefunga, hakufunga. Sangine anatawadha kwake nyumbani, alafu amshika mke yake ambusu, alafu atoka aenda salisha. Na huyu ndio mwalimu wetu sallallahu alaihi wasallam. Isipokuwa Aisha asema, ni nani awezai kujimiliki kama mtume anavyojimiliki? Yuko mtu ambaye kwamba yeye anaimiliki nafsi yake kama mtume anavyomiliki nafsi yake? Sasa ikiwa kuna jambo kama lile, pengine wewe kwako linaweza kuleta madhara, usimbusu. Kione jambo la kawaida kama kumbusu mwanawe tu, mtoto mdogo vile, hilo ukilifanya huna makosa aina yoyote. Sikuwa tufahamiana cha kwamba. Naam. Swala zuri kabisa. Naam. Maogopa miwani chama jamaa? Navaa miwani kubwa. Siogope, uliza tu. Uliza. Naam.